od radosti sada nema, da probudi svoga sina, po devojku da se sprema. Ustaj sine, zora rudi, svi će jutro najmilije, na kabini popićenoj, slaveni se vena. Biće jutro najmilije, na kapi opićenoj, slabeni se venac vije. Srećnija ja ću biti, u svadbeno kolo tvoje majka će se uhvatiti. Ustaj sine, zora rudi, svi će jutro najmilije, na kapi opićenoj, svadbeni se venac vije. Ustaj sine, zora rudi, svi će jutro najmilije, na kapi opićenoj, slabeni se venac vije. Tvoja sestra sine, ruzmarinom svate kiti, dovodiš mi sine snahu, od mena će moja biti. Ustaj sine, zora rudi, svi će jutro najmilije, na kapi opićenoj, svadbeni se venac vije. Ustaj sine, zora rudi, svi će jutro.